txikiak egingo ditut patrikan gordetzekuak. Behatzen artean irristatuta garraio publikokuak. Eta galtzen bat dira ongi, eta urratzen bat dira hobeto. Beti berandu eltzen direnek soinean eramatekua. Eramatekua. Garbigailuetan erabiltzeko kantua proposa. Errepideko nola nahiko paisai eskuz kateatuak. Ustezko errudunen batxak. Errugabeen zako polkak. Isilpekoak baina gerian otorduekin barneratzekuak. Barneratzekuak. Opera berrera bilgarriak auzoko kamikazentzak. Labelik gabeko kantak maskotarik ez duten entzat. Memoria ere itzali eiten da ez dugu enbalsamatzaierik behar. Beste dozena kantutan arrainentzako himnoak. Arrainentzako himnoak. Arrainentzako himnoak.